donderdagavond onze Belgische buurtjes met hun zotte uurtjes. Van 7 tot 10 met DJ Marina en DJ Philip. Live vanuit Mechelen. Keren terug in de tijd. Dit zijn de beste hits uit 2009. Dit zijn alle hits die jij wilt horen. Marina. En ja, we gaan het vanavond weer gezellig maken, hè? Amai, we gaan er weer een lap op geven, hè? Ja, ja, zeker weten, want na een drukke week, want we hebben een drukke week achter de boel geklikt. Dat mag je wel zeggen, Marina. Ja, daar gaan we natuurlijk niet over uitweiden op de radio, natuurlijk. Maar ja, het mag wel even gezegd worden, een drukke week voor ons. We hebben avondjes wat afgelopen. Ja, zeker. Maar goed, we gaan er vanavond een lap op geven en we gaan ons lekker amuseren. Ja, mijn beste luisteraars, en zet je stoelen en tafel maar opzij. En dan gaan we er nog eens goed invliegen vandaag. Ja, zeker weten. En ik heb mijn eerste plaatje klaarstaan. Jordi van Loon, het spel van Cupido. Smaakt naar meer. Oh, het voelt zo fijn om verliefd te zijn. Het is alsof de zon schijnt voor ons krijgt in een zomerse nacht. En je lippen zijn zoet als marsepein. In het licht der maan laat ik me gaan en fluister ik zacht. Het spel van Cupido. Jij zoekt Julia, ik rol met jou. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Als ik naar je kijk, ben ik schat helemaal rijk. Want met jou zoek ik het mooiste meisje van school aan de haak. En mijn moeder zegt, je niet slecht. Volgens haar gewoon zo vader, zo zoon, een jongen met zijn maat. Liefde is het spel van Cupido. Jij zult Julia, ik rol met jou. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. Dat smaakt naar meer. Liefde is het spel van Cupido. Jij zoekt Julia, ik rol met jou. Ieder kusje is een groot cadeau. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. En dat smaakt naar meer. Ja, Jordi van Loon met het spel van Cupido. Ja, beste luisteraars, en ik was er juist even te laat. Ja, onze Laura zei dat ik moest inschakelen of zoiets, dat ze mij er ging inzetten. En ik had het verkeerd gelezen en ja, ik was te laat. Ja, mijn excuses daarvoor. Maar ja, ik ben er nu, hè. En ja, dan heeft de radio even stilgelegen natuurlijk. Ik weet dat dat niet mag, maar ja, mijn... Nogmaals, mijn excuses, Laura. Ik heb het verkeerd gelezen. Maar goed. Eerst wil ik jullie zeggen, ja, onze Philip, die is bij mij. En zijn pc staat ook bij mij, natuurlijk. Dus heb ik nu twee schermen voor mijn neus. Heel gemakkelijk. Nu kan de verzoekbox op het ene scherm en het muziekprogramma op het andere scherm. En dat is heel plezant nu. Nu moet ik niks meer zo over elkaar zetten. Alleen juist de chatbox staat op de twee pc's nu online. Dus ik ben online, onze Philip is online. Dus verzoekjes kunnen jullie indienen op de website www.radiopuurhollands.nl. En natuurlijk in de chatbox kunnen jullie ook komen. Ja, ik heb hier ook al een verzoekje binnen, zie ik. Dat moet ik zo opzoeken, want ik denk dat ik dat nog niet heb, dat nummertje. We gaan eens even verder kijken. Ja, Filippeke, jij mocht het volgende aankomen. Ja, en dat is Boxy Bobby Prince, zo lekker helderblauw. Filip. Die Filip. Ja, Filip, ik word die schoon, manneke. Ja, die Filip brengt mij gewoon van de wijs hier. Ja, we hadden Bobby Prince met zo helder blauw. En dan komt hij daartussen van, hé, uw microfoon is open. Goed zo, Filip, ik heb merci. Het volgende nummertje is er eentje van Urbanus met Hottentotten. Haar leren kennen in de Waalse Ardennen, in een hotel van Niemendal. De keuken rook naar uitlaatgas, de douche lag vol met vuile was en de wc-deur was te smal. Ja, ze hebben me daar deftig gearrangeerd, maar toch heb ik er in de hemel was bewolkt en weer druk overbevolkt. Maar wij lagen veilig op het droog. Ze verklapte haar geheimpjes, haar grote en haar kleintjes. En ik luisterde gespannen met één oog. Nee, we hadden zelfs niet eens gerepeteerd. En toch hebben we in de hemel gelogeerd. Engeltje vol tederheid, prinsesje vol verlegenheid. Kus me, want mijn lippen. Ja, die Urbanus, die zingt weer niet wat ik. Mijn voeten hebben koud en ik voel me zo oud. Het werd de hoogste tijd dat je kwam. Ze kon maar niet begrijpen dat ik ook eenzaam kon zijn. Dat ik blij was dat ik haar dicht bij mij had. Ze dacht dat ik al gauw haar weer vergeten zou. Ze voelde zich een vogel voor de kat. Maar nog nooit werd ze zo degelijk gesoigneerd. Ze heeft met mij in de hemel gelogeerd. Ze smolt als een ijsje en ze liet haar traantje vrij. De ontroering werd haar eventjes te veel. En ik weende niet, want ik had eigenlijk geen verdriet. Maar er zat toch een kropje in mijn keel. Nee, we deden helemaal niks verkeerd. We hebben alleen maar in de hemel gelogeerd. Engeltje vol tederheid, prinsesje vol verlegenheid. Kus me, want mijn lippen worden klam. Mijn voeten hebben koud en ik voel me zo oud. Het werd de hoogste tijd dat je kwam. Vraag, hè? Ja, Urbanus met zijn verkeerde single Hottentotte moest hij zingen, maar die heeft een ander nummer gezongen. Ja, en hieronder gaat natuurlijk het alarm weer af. Ja, dat is altijd ene die in het laatst vlees gebakken. En ja, dan gaat die rook tot tegen het plafond. En ja, we hebben hier op elke kamer een alarmpje hangen. En ja, dan gaat dat af, hè. Ja, Filip, dat is al de tweede keer, hè. Ja, dat is inderdaad al de tweede keer, Marlene. Ja, want verleden week ging dat ook af, hè. Ja, en dan verschoot ik me ook. Allee, ja, ik zag het. Ik zag het. Ik ontplofte bijna. Ja, ja. En nu dacht ik van, lap, het is weer zover. Ja. Ja, goed, we hebben hier een verzoekje, Filippeke. Ja, Marina, en dit verzoekje is van DJ Desmond. En die schrijft, voor onze Marina, een heel goede avond daar in Mechelen, in België. Ja, Desmond, maar wij draaien wel altijd met twee, hè. Niet Marina alleen, maar ik ben er ook nog bij, hè. Goed. En hij schrijft, hij vraagt het plaatje aan van Stef Ekkel en Marina. In Spanje, in het zonnige Sevilla, daar woont een lieve schat, ze heet Marina. Ze danst in het café La Cucaracha. Het is daar 's avonds altijd even vol. Je vindt er praktisch iedere torero, die zwaaien dan geestdriftig hun sombrero en roepen luid Marina, yo te quiero. Zo maakt zij iedereen het hart op hol. Marina, Marina, Marina, kom dans nog een keertje met mij. Dan sta ik in lichterlaaien, dat doet mijn temperament. En wil je met me trouwen, laat ik een villa bouwen. Ja, het zal je nooit berouwen, wanneer je bij me bent. De centjes bleven steeds maar binnenstromen, want elke Don José bleef daar graag komen. was zij het meisje van hun dromen. Maar toch ging zij met geen van allen mee. Ten slotte dorst het een van hen te wagen. Hij ging Marina om haar handje vragen. Ja, Stef Eckel met Marina. En dat vroeg aan DJ Desmond. Voor onze Marina een hele goede avond daar in Mechelen in België, schreef hij. Ja, dankjewel Desmond. En dat stinkt hier, hè, Filip? Amai, ik moet hier bijna mijn neus doen hebben. Ja, ja, die van hieronder koken, dat kan hem missen, hè. Als die vlees bakt, hè, die zet dat op vuur 3, dat goed deed staan, dan die pan, ja, die boter, die is al van 3 dagen oud, als je zo vlees moet bakken. Ekkes zeg. Ja. Ga ik niet eten, zo, hè? Ik ook niet. Goed, ja, deze moet ik gaan opzoeken, maar dat is een nummer dat ik niet heb. Ik vind dat niet. Maar goed, dan gaan we even een ander draaien van Ed Palermo met Mijn Rijkdom. Grijze haren, misschien lijkt het een beetje dom, maar wijsheid, dat komt met de jaren. Mijn jaren zijn mijn rijkdom, het leven laat je veel ervaren, maar ik ben wijs met mijn jaren. Mijn jaren zijn mijn rijkdom. Ik heb ook best veel fout gedaan. Ik was een keer de bruidegom, maar dat soort dingen gaat soms fout. Mijn jaren zijn mijn rijkdom, ik heb altijd veel haast gehad. Ik wist voor alle problemen raad. Mijn jaren zijn mijn rijkdom. En ik besef het goed, het gaat voorbij.

Ja, en onze Harry gaat vandaag weer sporten. En ik wens Harry weer veel geluk toe met zijn sporten en amuseer je, hé Harry. Goed, het volgende plaatje dat ik hier heb klaarstaan is van Wesley Boos met Hey, ga je mee? Ik had je daar ontmoet in die mooie discotheek en we dansten heel de nacht. Ja, het was in Saint-Tropez. We waren op het warme strand, we lagen uren hand in hand. Sterren straalden van je ogen. Ik kon het niet geloven, want het was een taart. Want jij was van mij. Hey, ga je mee met mij naar Saint-Tropez? Samen wij genieten van de zon en de zee. We drinken rode wijn onder de horizon. Ik wou dat ik voor altijd blijven kon. Filippeke, we hebben iets voor onze cloud, hè? Ja, ja, inderdaad. We hebben hier een verrassing klaar liggen voor onze cloud. En dat is op de plaat van Johnny Hoes en Sam Goris met een sms'je doet geen zeer. Ik zie je elke nacht. A la la la la long. A la la la la long long long long long. Ik heb je voor het eerst gezien, s'nachts om 2:30. Je keek me aan en smeekte, speel toch met me mee. En plots verscheen je nummer, zomaar op tv. Ik heb gebeld, oh ja, maar je stem zei nee. Ja, ja, dat zal wel een sms ik bezwijk en zij wordt rijk. Probeer het nog een keer. Ja, dat zal wel. Een sms op het geen. Oh nee, maar dan ben ik al wel failliet. Geef je maar één keer vast. Mijn kankel van de nacht. Want als ik je stem hoor, heb jij me in je macht. Geef ik je maar één keer vast, mijn kogel van de nacht. Want als ik je stem hoor, heb jij me in je vast. Ja, dat was Johnny Logan en Sam Horis met een sms'je doet geen zeer. En dat hadden we weggedraaid, natuurlijk, voor onze klote. Ja, zeker weten. Mijn, ja, ik ga dat nu niet zeggen. Dan pakken ze het weer af, hè. Ja, het volgende nummertje dat ik heb klaarstaan is Rob de Klerk met Pluk de Dag. Pas bij mijn dokter, help me, ik ben doodsbang. Ik heb die doodsangst, levensbang. Mijn dokter zei het is heel erg naar. Geef je hooguit 100 jaar. Ik heb helaas geen medicijn. Elke dag kan je laatste zijn. Dus denk niet aan morgen. Maak je vooral geen zorgen, denk niet aan gisteren. Waarom zou je tijd verkwisten? Maak je geen zorgen, glimlach. Nee, voluit pluk de dag. Aan morgen, maak je vooral geen zorgen. Denk niet aan gisteren. Waarom zou je tijd verkwisten? Maak je geen zorgen, glimlach. Leef voluit, pluk de dag. Denk niet aan gisteren. Treur niet, denk niet aan morgen, zeur niet. Leef je leven zorgeloos. elke glimlach. Nee, voluit pluk het haar. Ja, dat was, ik moet eens even gaan koekeloeren, Rob de Klerk met Pluk de Dag. Ja, en we hebben weer een verzoekje klaarstaan. Ja, en dat is terug van DJ Desmond. En die schrijft voor DJ Marina en Flipke. Dank u, Desmond. En hij vraagt het plaatje aan van Johnny Gold en Samen Zijn. Je praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dan ook gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent? Want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn. Heb jij dan ook gevoel van onrust dat het niet voor altijd door kan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het grauwe. DJ Desmond aan en die schrijft voor DJ Marina en Flippeke. Ja, dankjewel Desmond. Eens kijken, ja, ik heb het volgende nummertje erin gezet. Is dat moet jij nog eens presenteren en lees het niet verkeerd, hè. Ja, en dat is Henk Dammen en Morgen Vroeg Kus Ik Jou. Thank you. mij niet altijd fijn. Ik zie je dan ook denken, wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me schat, voor mij is er maar één en dat ben jij. Want morgen vroeg, dan kus ik jou. Ja, dat was natuurlijk onze nieuwe jingle. En die gaan we dan elk uurtje draaien. Ja, het is nu nog wel 3 minuten voor het uur. Maar ja. Hier zie ik iets staan. Ja, Filip, het is toch al koud geweest, hè? Amai, ik heb al vrij tijd naar wel gebibberd. Nou ja, als ik jou zie, aan jou is toch een vetlaag aan, hè? Ja, dat wel, maar dat komt in de winter goed van passen, hè? Ja, dat moet je mij niet vertellen. Ja, ik ga daar niet over uitweiden, want dan oordeelt de wereld dat. Maar ja, ik ga wel één ding zeggen, de Filip is wel een echte kachel. Ja, ja. Dus als je je fantasie laat werken, weet je wel op wat ik het heb. Ja, dus en dan is dan vind ik daar wel een toepasselijk liedje bij, hè, bij dat koud zijn. De Venga Boys met Koud, hè. Zeg, heb jij de weer besteld? Boeken weer! Hey! Los van koude tenen, koude oren, koude klauwen! Antivries! En? Ook nog al die regen op je kop! Weinig ding wat je Vanavond niet bij zijn. Amai, ik zeg van alles fout. Onze Filip, die is er ook al niet bij vanavond. Die doet alles fout, die zegt alles fout. Die zegt tegen onze Desmond Gesmond. Jongen. Erg niet te schatten. Och, arme Filipke. Ja, ik vind dat ook heel erg. En ik doe dat niet expres. Nee, dat weet ik. Maar ja, we weten de situatie van ons Filipke. En achtervolgende week beter dan wel. Goed, ons volgend plaatje, ja, ik moet er nog één inzetten, zo. En ik heb klaarstaan Sandra Swart met Ik wil alleen maar met je praten. Je had zoveel beloftes, je had al zo vaak gezegd. Lieve schat, geloof me, morgen stop ik echt. Ach, ik gun je leven, maar het is nu genoeg. Je kan kiezen of delen, het is bij mij of de kroeg. Je kan gokken en janken. En ook zo lang op de muur, ons huizen baasje en mijn kind overstuur. Ik heb genoeg moeten smeken, echt ik pik het niet meer. Het is over en sluiten, want jij vliegt het steeds weer. Ik wil alleen maar met je praten, als je nuchter bent, want zonder drank. Ben jij voor mij nog steeds een wereldfan? Ach, waarom zoek jij je heil steeds in de kroeg? Waarom kom je niet thuis? Want hier is ouder voor genoeg. Hard mee uurtje. En toen door de week steeds een excuus om te drinken. Maar toen begon het feest. Je ging razen en tieren. Hadi op naar de kroeg. Waar is die liefde gebleven? Waar ik nooit om vroeg. Ik hou van die ander. Die ook in jou schuilt. Is degene die ik mis. Waar ik dagelijks om huil. Zwart met Ik wil alleen maar met je praten. Ja, en onze Filip hier, ja, hij heeft een mop gelezen op de chat. Ja, en deze mop is van doorgestuurd door Desmond. En die gaat als volgt: de weerman. De weerman staat voor het raam naar buiten te kijken. Het regent dat het giet. Dat is precies wat ik nodig heb, mompelt hij. Ik had al de hele week regen voorspeld. Ja, dat is wel een goeie. Ja, dat vond ik wel een goeie. Ja, het is maar een kort, maar ja. Maar wat had ik hier gezien, Filip? Ja, normaal doe ik wel geen nieuwsfeitjes meer, maar ik vond u toch wel hier iets speciaal. Ja, mij. Ja, natuurlijk, dat is natuurlijk erg, hè, wat ik hier ga voorlezen. De balzak van deze pechvogel weegt maar liefst 50 kilogram. Amai, dat is zwaar. Ja, en op de foto, als je dat beziet, jongen, zijt maar een man en je hebt zoiets. Ja, er is ook een videofilm van, is dat nu op YouTube of waar dan ook, ik weet het niet, maar ik zie dat er toch niet bij staan. Maar ik kan dat sharen ook, zie ik. Ja, ik ga eens eerst lezen wat dat er eigenlijk bij staat. De dagelijkse sleur is wel bijzonder zwaar voor Wesley Warren Jr. Deze 47-jarige Amerikaan heeft een balzak van 50 kilogram zwaar. Amai. 3 jaar geleden was zijn scrotum nog normaal, maar door een nog onbekende reden is dat ding plots gaan groeien. De Las Vegas Review Journal meldt dat de onfortuinlijke veertiger nu geld probeert in te zamelen voor een ingreep. De artsen hebben het raden naar de oorsprong van de infectie, maar willen wel voor $1 miljoen overtollig weefsel verwijderen, zonder de testis, amai, zeg, nu kan ik het niet meer uitspreken, zonder de testikels te beschadigen. Warren heeft nu voortdurend de krat melkflessen bij. Daar kan hij dan af en toe zijn balzak op laten rusten. Bijkomende probleempje. Bij het plassen is het bijzonder moeilijk mikken. De Amerikaan zit al 2 jaar zonder werk en zonder vaste relatie. Ja, mensen, je moet maar een man zijn en het allemaal meemaken. Dat vind ik nu wel echt erg. Dat is rampzalig. Ja, dat zou ik niet graag meemaken als man. Maar goed. We gaan even een volgend liedje starten met Arne Jansen, met Meisjes met Rode Haar. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren kunnen je zeggen wat liefde is. Ja, ja, ja, meisjes met rode haren kunnen je zeggen als je ze kent. Ze was heel mooi, ja dat is waar, maar het mooiste was haar rode haar. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet. Meisjes met rode haren kunnen je zeggen wat liefde is. Ja, ja, ja, meisjes met rode haren kunnen je zeggen. Was heel mooi, ja dat is waar, maar het mooiste was haar rode haar. Meisjes met rode haren, die kunnen kussen, dat is niet mis. Meisjes met rode haren kunnen Ja, dat. Ja, die Filipje doet mij hier altijd lachen. Dat was Arne Jansen met Meisjes met rode haren. Ja, mensen, sorry, maar ik moet hier lachen zijn met die Filip zijn kop. Ja, we hadden hier een verzoekje, hè. Ja, en dit verzoekje komt weer van DJ Desmond. En hij schrijft voor onze DJ Marina wel meezingen he met Palo Palo Bonito. En hij vraagt inderdaad het plaatje aan van Rob Reynolds en Palo Palo Bonito. Palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, hallo, bonito, palo, way. Hey, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, hallo, bonito. Ik kwam een meisje tegen in een warm land. Met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij hekelt met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito. Lange hete nachten op dat witte strand. Echte liefde volgde in dat mooie land. We genoten van het leven met de voetjes in het zand. Genieten, stappen, dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Hoppa! Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Een week later, terug in Nederland. Denk ik aan dat meisje in dat warme land. Eind mee naar de warmte, de zon, de zee en strand. Zing ik weer dat liedje, denk ik aan die muzikant. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, way. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, way. Ja, op laatste was ik natuurlijk even te laat. Maar goed, ik heb meegezongen. Desmond, zei de content? Ja, zeker, hè. Dat was Rob Reynolds met Palo Palo Bonito. En hij schreef voor onze DJ Marina wel meezingen, zegt hij. Ja, en dat heb ik dus gedaan. Haha, ik heb er een droge mond van gekregen. Ik ga zelfs hier eens een colake drinken, ze. Het volgende plaatje dat ik er ga inzetten. Filippeke, zegt jij dit, manneke? Ja, en dat is van Sandra van Veen en Bella Signora. Zoenen Sandra van Veen met Bella Signorina. Ja, en we gaan eens kijken naar het volgende nummertje. Ann-Christie, jij bent het leven. Une maison construite, un grand mur gris, couleur d'ennui, couleur malheur, un mur de gêne, un mur de peine, un mur de haine, un mur de peur. Ils ont fait ce qu'ils devaient à tout jamais nous séparer. Ils ont perdu, ils n'ont pas pu nous empêcher de nous aimer. Dat zou Ann-Christie moeten geweest zijn met Jij bent het leven, maar het was een Franstalig nummer. Ja, ze zingen soms niet wat ik vraag. Stout, stout. we gaan een keer in Engelstalig draaien, hè, Flippeke? Ja. En dat is... Dat zijn de Bee Gees en More Than a Woman. Thank you. De Bee Gees met More Than A Woman. Ja, ik ben meer dan een vrouw, wil dat zeggen, hè? Ja, dat wil dat inderdaad zeggen. Ja, we gaan eens naar het volgende nummer kijken, ze. In eerste, zegt jij het eens. Dat is Debbie en Als Je Gaat. Was Debbie met Als Je Gaat. Maar ik blijf nog, zo. En ik blijf ook nog. Ja, ja, zeker weten. Zeg, Filippeke, ik had in de week op Facebook een mooi gedichtje gezien. Ja, en ik heb dat opgeslagen. En ik vond, ja, hoe moet ik dat nu zeggen? Dat was eigenlijk iets van, het had ermee te maken dat je mensen moet laten zeggen als ze iets zeggen. Wel, ik zal dat een keer pakken, ze. En ik ga dat eens voorlezen, want ik vond dat wel echt mooi om eigenlijk op te slagen. En ik heb opgeslagen. Men praat over mij, laat hen zeggen. Men bekritiseert me, ik laat ze praten. Men beoordeelt me, ik trek me er niets van aan. Het belangrijkste is, ik weet wat ik waard ben. De mening van een ander kan me helemaal niet schelen. Maar raak niet aan mijn gezin of mijn vrienden, of aan de mensen die ik graag heb, want dan word ik onuitstaanbaar. Schoon, hè? Oh, fantastisch. Ja, dat had ik gezien op Facebook en ik dacht, dat ga ik opslagen en voorlezen op de radio, want ja, dat is echt, ja, over mensen die achter je gat, zal ik zeggen, praten. En ja, ik vond dat erop paste. Ja, ik vind dat ook. Ja, ja, zeker weten. We gaan een nummertje erin zetten van Frans Bauer met De Leugenaar. Tussen jou en mij, en ik geloofde alles wat je zei. Dit boek is over en uit, stop ermee, dit is mijn besluit. Oh, wat heb ik me vergist, zoals iedereen al wist. Jij bent een leugenaar. Wat moest ik toch met jou? Jij bent een leugenaar, beloofde werken met haar. Doet alsof je van me houdt, waarom heb ik jou vertrouwd? Jij bent een leugenaar en een echte egoïst. En als je het nog niet wist, vraag het je ex maar. Is iets wat ik niet verdien. Jij bent een leugenaar en een echte egoïst. Ik heb mijn tijd aan jou verkwist, wat moest ik ook met jou? Jij bent een leugenaar, beloofde bergen met goud. Doet alsof je van me houdt, waarom heb ik jou vertrouwd? Is voor mezelf nu, mevrouw de leugenaar. Ja, dat was Frans Bauer, de leugenaar. We gaan eens naar het volgende nummertje. Lucas en Gea Hulshof met De Mooiste Dag. Geef mij je hand en neem deze ring van mij, want het laat jou de weg zien in het paradijs. Als de morgen komt, zijn wij een paar. Als je zoveel van mij houdt, zeg jij ja, ja, ja. De mooiste dag in je leven schenk ik jou. Geef jou mijn liefde, want ik hou van jou. Wij blijven samen tot in de eeuwigheid. Ga met mij mee en blijf voor altijd. De mooiste dag in je leven schenk ik jou.

ik hou van jou. Rob Zorn met Ik weet nu dat er een God bestaat. Ja, en we krijgen hier weer verzoekjes binnen, dat ga ik zo opzoeken. Ja, Filipje, jij bent een beetje te rap. Jij wil mijn micro zomaar afpakken. Nee. Ik ga eerst de muziek opzoeken, Filipje, en dan mag jij ze natuurlijk weer voorlezen, hè. Het volgende nummertje dat ik heb klaarstaan is Keizer de Munnik en Kijk me na. Ik kan het ook al bijna niet meer zeggen. Toen ik merkte dat jij nieuwe schoenen zocht, heb ik de mijne snel gekocht. Zitten beter dan die oude, lieve schat. Ik ben niet doof en ook niet blind. Ik zag al lang dat jij hem leuker vindt. Dus heb ik in het geheim jouw plannetje gejat. Toen jij me buiten wilde sluiten, had ik mijn koffer al gepakt. Je kent me net niet goed genoeg. Toen jij het wieluit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. En de Munnik met Kijk me na. En het volgende verzoekje. Ja, en dit verzoekje komt van Reed Buescher. En zij schrijft, dit is voor iedereen. En ze vraagt het plaatje aan van André Hazes. En laat mij bij haar. Verliefd te zijn op iemand die getrouwd blijkt te zijn. Zij was zo alleen, hoorde niets van jou. ik schreef haar nooit, ze is toch je vrouw, ik laat haar nooit meer gaan. Dat je alles weet en dat je haar nu snel vergeet. Jouw pad loopt hier, dat van mij bij haar. Het moest zo zijn, vergeet ons maar. Ik laat haar nooit meer gaan. André Hazes met Laat mij bij haar. Ja, weer zo'n prachtig nummer. En dat kwam van Reed Buescher. Ja, en welkom Reedje op luisteren. En jij zei, die is voor iedereen. Ja. Het volgende verzoekje. Ja, en het volgende verzoekje is van DJ Desmond. En hij schrijft voor alle mensen die van twisten houden. En hij vraagt het plaatje aan van Chubby Checker en de Twist, maar dat hebben we nog niet gevonden. Dus hebben we Jan Patat gevonden met de Ambiance Twist. Yeah. Jan Patat met de ambiance twist. Ja, en ik denk dat jullie daar ook lekker op hebben getwist. Dat was van DJ Desmond. Voor alle mensen die van twisten houden, schrijft hij. Ja, en het nummertje dat ik nu heb klaarstaan is van Wim Lijs met Happy Days. Zondag, maandag, happy days. Dinsdag, woensdag, happy days. Alle dagen, happy days. Zaterdag, alles mag. Dansen, ik voel me goed. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Oh, maakt me blij. In de regen, in de zon. We gaan weer dansen op het balkon. In de hitte, in de kou. Als ze maar weet dat ik van haar hou. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Kom, maak me blij. Weet ik zeker, dit wordt mijn vrouw. Ik zeg iedereen dat ik met haar trouw. Dat is voor mij nu de grootste wens. Mijn liefde voor haar, die kent geen grens. Zij is van mij. Zij maakt me blij. Zij is van mij. Happy days, alle dagen happy days. Zaterdag, alles mag, dansen, ik voel me goed. Zij is van mij, zij maakt me blij. Zij is van mij, kom, maak me blij. In het donker, in het licht, zij houdt alles in evenwicht. Het leven kon niet mooier zijn, roppen en rollen is ons geheim. Ja, dat was Wim Lijs met Happy Days. En nu even. Radio Puurlands op de kabel en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurlands.nl. Welkom. Dit is Radio Puurlands. Dit is alle hits. Rij aan de rij. Ladies and gentlemen, here we go. Welcome. Nog dit. Ja, dat was natuurlijk nog eens ons jingeltje. Het volgende nummertje hier dat ik heb klaarstaan. Ja, we gaan nog eens even op de Engelstalige tour. Met Andy Williams, Moon River. Than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way to. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River, you heartbreaker. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. Filippeke, en normaal doe jij de moppetjes, maar het is hier zo klein geschreven dat jij dat niet kan lezen. Nee, dat kan ik niet lezen. Nee, ik kan het ook puur niet goed lezen, zinne, want ik heb wel een brilletje dat wat vergroot, zo dat gaat dan weer wel. Ik heb hier twee kleintjes eigenlijk, twee vraagjes eigenlijk. Wat is het verschil tussen een paard en een ezel? Een paard dat staat in de wei. Ja. Maar een ezel, dat zei IA zeker? Nee, een ezel zei jij. Dat is een goeie, hè? Ik dacht, ja, als die dat nu gaat weten van een ezel, dat zei jij, dan sta ik er niet goed op, hè. Ik kan nog eentje doen, hè. Hoe noem je een hond zonder poten? Die heeft geen naam. Want als je hem roept, komt hem toch niet. Oh, jij weet dat. Oh, ja. Dat is spijtig. En weet u dat komt, dat ik dat weet? Nee. Ah, wel, dat was een mop van Urbanus in de tijd. Oh, nu heb ik zo verdriet dat jij dat weet. Ja, het is wel een goeie mopje, hè. Mijn draad zit hier vast tussen Philip zijn benen. Jongen, die houdt nu toch alles vast, hè. we gaan gauw een ander plaatje draaien, hè. Ja, en ik ga er nog één Engelstalig bij doen. Pussycat met Smile. Till it was you too. dat was Pussycat met Smile. Ja, vroeger, het was een groep Pussycat, een paar meisjes bijeen. Ken je die Pussycat? Ja, dat was een goede groep. Ja, en hoeveel meisjes waren dat weer? Ik denk dat er dat 3 of 4 moeten geweest zijn. Ja, ik weet het niet meer, dat was nog van in mijn schooltijd. Ik heb daar toch ook nog plaatjes van gehad, hè? Ja, ik hoorde die dikwijls als ik nog op school zat. Dan, op de radio, dan hoorde ik die soms eens. Ja, ik heb hier een heel mooi plaatje, Filip. Ah? Ja, en onze Cloud heeft die aangevraagd. Voor alle Karins op de zee, allee, hier op de wereldbol. Ik ga eens eerst even kijken hoe hij dat juist schreef, want ik ben het al vergeten. Is een net nummer gehoor. Ja, dat wil ik best geloven, Cloud. Zeker van jou. En dat moest zijn voor alle Karins op deze aardbol. Ach zo. Ja. En het liedje dat hij aanvraagt, ja, is van de Six Kabouters. Ja, wat gaat dat weer zijn, hè? Amai, dat zal weer iets horen te krijgen, hè? Ja, de Six Kabouters met Karin Moeti daarin. Ik loop hier in de stad al vele jaren met de post. En heb bij die gelegenheid al heel wat opgelost. Je staat dicht bij de mensen en je geeft ze telkens aan. Ik heb niks meer te wensen, want de humor ligt op zwaar. Laatst had ik een bakkie voor een vrouw op een manier. Die met een prettig voorkomen, daar kon ik met me zien. Ze hing al uit het raam in haar pyjama en ik zei: als staande voor de brievenbus, er zit een bakkie bij. En als bode van de post, zong ik uit de volle bos. Karin, moet je hier of moet je daarin? Karin, moet je hier of moet je daarin? Karin, moet je hier of moet je daarin? Zo stond ik voor haar deur met mijn pakketje in mijn hand. De gleuf van Karin leek me echter aan de krappe kant. Nou kan je wel forceren, maar dan gaat de inhoud stuk. Ik wou die gleuf bekijken, dus wat doe je dan je druk? De deur ging langzaam open, daar stond zij in vol ornaat. Mijn bek viel bijna open, ach je weet hoe zo ontstaat. Een heel klein iemandalletje, het kon zo wat niet lopen. Naar die vrouw en een pakketje als maar groter. De bode van de post, zong ik uit de volle bos. Karin, moet je hier of moet je daarin? Karin, moet je hier of moet je daarin? Karin, moet je hier of moet je daarin? Thank you. Ja, de sekskabouter Karin moet die daarin. Ja, en dat was een verzoekje van onze Cloud, hè. Ja. Mijn zoeken uit Amsterdam. En dat was voor alle Karins op de aardbol. Ja, Filip, en jij leest hier nog iets, hè? Ja, ik heb hier op de chat iets gelezen. En ze vragen hier, hoe wordt een zebra geboren? Ik zou het niet weten. Ah wel, dat is streep per streep. Ja, weet jij, Filip, hoe twee stekelvarken sneuken? Nee. Heel voorzichtig. Amai, al die stekels, dat moet zeer doen dan. Ja. Amai. We zijn weer goed bezig. Ja, we gaan graag dat volgende nummer erop zetten, want ja, dan moet ik nog even zoeken, want... ja, hier ze. Filippeke, dat is eentje voor u, ze. Van Matthijs Koning, dat is speciaal voor u, hè. Je moet niet recht staan. Met wees niet bang. Kan jij dan echt niet meer geloven dat de liefde naar je vraagt? Ik weet, jouw hart is vaak gebroken. Begin opnieuw vanaf vandaag. Stel jezelf de vraag. Liefste, ben jij bang? Na na na na, dat de liefde van. Na na na na, waar je zo naar verlangt. Op een jongen geef je hart, wees niet bang. Elke dag en nacht. Na na na na, dat ik op je wacht. Na na na na, schat, geniet en lach. Maak iets moois van een dag, wees niet bang. In de meest van jouw verdriet kon jij lange tijd niet zien. Ik breek de wolken voor je open, omdat jij zonneschijn verdient. Je hele leven lang, liefde. Was Matthijs Koning met Wees Niet Bang. En dat heb ik gedraaid voor onze DJ Filip. Ja, en in die chat daar schrijven ze maar mopjes op. Maar ik ga geen hele avond mopjes doen, want dat gaat te saai worden. Hè. Maar volgende week gaan we die voorlezen. Filippeke, jij mocht die zelfs eens overschrijven op een blad. En dan kunnen we dat volgende week doen, hè, want Zo'n hele avond moppetjes, dat is niet de bedoeling, hè. Nee, dat is, dat wordt te veel dan, hè. Ja, dan ga het te veel worden, hè. Maar ja, als je een goed mopje hebt, schrijf het maar in de chat en dan lezen we dat volgende week wel voor. Ja, we hebben een verzoekje. Ja, en dit verzoekje is van DJ Desmond. Voor iedereen op luisteren en voor Flipka. Dank u, Desmond. En hij vraagt het plaatje aan van Lady Gaga en Pokerface. Gaga met Pokerface en dat was een verzoekje van onze DJ Desmond. Voor iedereen op luisteren en voor Flippeke, schrijft hij. Ja, dankjewel Desmond. We gaan nog één plaatje wegdraaien en dan gaan we weer ons weerbericht doen. En ik heb klaarstaan Sieneke met Vita Bella. Met Vita Bella. Ja, een prachtig nummer. Ja, we zijn 21 uur 26. Ja, nu 27. Ja, dan kan er nog wel ietsje bij, hè. Ja, ja, zeker. Ja, dat hebben we al gedraaid. Dat staat er hier twee maal in, zie ik in mijn lijst. We gaan een kort nummerke pakken, zodat het juist op 9:30 komt. Of 21 uur 30. Harry Slinger met Aan de Amsterdamse Gracht. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart. Vooral het verband Amsterdam vult mijn gedachten. Als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, s'avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Er staat een huis aan de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam.

En ja, hier onze Filip die die smopjes aan het opschrijven zijn. Ja, we gaan een plaatje wegdraaien voor alle DJ's van de Radio Puur Holland. En ach ja, we zijn iets vergeten. Ja, Filipke, dat is weer goed gezien van u. Want ik zou het weer al vergeten. Je had me daar juist al attentie erop gemaakt en nu zou ik het nog eens vergeten. Dankjewel, Filippeke, dat jij dat toe, hè, van zo te zeggen. Ela, u weer bericht. Ja. Goed gedaan, Filip. Geleerd bij, jongen. Ja, zoals ik al eerder op de avond zei, het wordt koud, Filip. Ja, het wordt heel koud, s'nachts. Ja, s'nachts ook. En overdag, ja, zo, boah, ja, het is echt koud. Vandaag hadden ze maar 11 graden gegeven. En voor vannacht, ja, dan ga ik weer heel kort tegen jou liggen. Want ze geven maar 4 graden. Oh. Ja, maar niet getreurd, onze Jos ging de kachel opzetten. Ah, dat is al goed nieuws. Ja, maar wel op plakvlam, hè. Oei. Ja. Dus voor vannacht 4 graden, dus leg er gerust een dekentje meer op, want je zult het nodig hebben. Morgen vrijdag geven ze ook 11 graden en geven ze voor de nachttemperaturen 2 graden, Filippeke. Nog wat later bibberen. Zaterdag 12 graden, ja, een graadje meer, ja, het is de moeite. En s'nachts geven ze nog altijd maar 2 graadjes. Oh, lekker koud. Maar er staat toch voor overdag een zonnetje, zie ik. Maar ja, het zal toch maar een koud zonnetje zijn. Voor zaterdag geven ze toch al 15 graden. Allee, dat is toch al een paar graadjes meer. En dan ook een zonnetje, zie ik. Maar de nachttemperaturen zijn 5 graden. Ook niet om naar huis te schrijven. En maandag tenslotte 16 graden. En dan staat er ook een zonnetje bij. Met s'nachts 6 graden. Ja, en bij Desmond geeft hij 8 graden aan, zegt hij. Ja, ginder is het Amsterdam bij Desmond. Wij geven hier het weerbericht van België. Zo dus. Hier is het dan een beetje kouder. Jullie ginder hebben een beetje warmer, ja. Het is overal verschillend, hè. Maar goed, dat was dan het weerbericht voor deze week. En volgende week hebben we dan weer een nieuw weerberichtje. Ja, het volgende liedje, dat wouden wij opdragen aan alle DJ's van de Hollandse Hitradio. Wat zeg ik nu weer, de Hollandse Hitradio? Radio Puur Hollands. En, amai Marco. En, Radio Noordzee met de Strangers en Das Straffe Kost. De keukenmaat van Mika Tong was de modder om door te doen. Kwam door ons en vroeg ons toe. Als kolen mag kussen, dan krijgt elke miljoen. Zo weet dat Dona toch de verwel toe. Dat is straffe kost, dat is dat toch de kloof. Van al die zieven zit ons buksje vol. Liever verbrand is Noord-Tirol. Scheel en schimp wordt polygon. Maar zo zat als een kanon. Dat is niet moeilijk te verstaan. Elke pink als dat hem drinkt, die zit hem doppelstom. Zo weet dat toen haar dochter er wel toe. Dat is straffe kost. Dat staat toch de kloof van al die zieven, ziet ons busje vol. Liever verbrand is Noord-Tirol. Een toerist uit een Brussel stond ons geld voor de tunnel. weten nou wat dat hier zei. Dat is die bak die nog de Julius Caesar is geleid. Zo weet dat donar toch de deur wel toe. Dan is dat verkost. Daar staat ook de kloof, maar al die zilver ziet ons kutschke vol. Lieve, er brandt met z'n dierol. Ja, de Strangers met Das Straffe Kost. En dat hadden we weggedraaid voor alle DJ's van Radio Puur Hollands. Ja, juist gezegd nu. En Radio Noordzee. Ja, dat was een serieuze afgang bij mijn verkeerde zender. Amai, dat was een grote flater. Ja, ik dacht nog even aan die andere zender. Die stak nog in mijn kop. Marco zal ermee lachen. Ja, maar ja. Dat kan allemaal gebeuren, hè. Ja, als je niks aan doet, kun je niks verkeerd doen ook niet, hè. Nee, en ja, het trekt er dan ook wat op, hè. Dus dat. Ja, ik ga die zender niet meer herhalen, hè, want zelfs krijg ik billenkoek. Ja. Ja, ik heb hier, we hadden hier nog een verzoekje, hè. Ja, en dit verzoekje komt van Reed Buescher. En zij schrijft, dit is voor iedereen. En ze vraagt het plaatje aan van André Hazes. En sorry met Lisa Boré. Sorry, wat ik je zeggen wil is sorry. Maar jij gaat weg, het is voorbij. Ja, echt voorbij. Echt voorbij. Sorry. Ja, ik moet gaan, maar ik zeg sorry. Ik weet het is misschien laat, maar ik ga weg. Het is te laat. We'll be right back. Philippe, die zegt hier toch nog wel iets. Ja, dat was een verzoekje van Riet Bucher. En die is voor iedereen. Andreas, met sorry. Ga maar eens, zeg Philippe. Ja, doet het eens naar beneden. Ja, allez, Isse. U volgt het verzoekje. Ja, en dat is aan DJ Desmond. En die schrijft voor alle Limburgse luisteraars en Michelees luisteraars in Limburg. En hij vraagt het plaatje aan van Duo X en Mi Lekker Pummelke. En dat was Duo X met Mi Lekker Poemelke. Ja, en onze Philippe die dacht aan mijn lekker piemelke. Jong, wat een avond. Ja, maar ja, dan Limburgs, ik versta daar geen sikkepiet van ze, hè. Jammer. En dat was voor alle Limburgers luisteraars en Mecheerse luisteraars in Limburg, ja. Het is precies Chinees, hè. Het is Chinees, hè. Amai. Ja, en bij deze gaan wij ook onze verzoekbox al sluiten. Want we hebben hier al 21 uur 48. En we gaan dan nog een beetje muziek draaien uit de lijsten. Wat heb ik nu klaarstaan? Ja, nog niks. Ja, Jeroen van der Boom met Dat het nooit meer ophoudt. Met dat het nooit meer ophoudt. Ja, dat was het. Ik was het alweer kwijt. Amai. Ja, zeg. En dan zegt hij, Desmond, ja, Marina, hou op met lachen. Maar dat kan ik niet. Ah, nee, ja. Je kunt dat niet op commando doen, hè. Nee. Goed, we gaan met het volgende liedje van start. En dat is, Filippeke, zegt jij niet. Ja, en dat is Frans-Duits en morgen is pas morgen. Ik heb me al een tijdje voorgenomen, ik kan er echt niet meer omheen. Het moet er nu een keer van komen, lieve vrienden, help me hier doorheen. Ik kom veel te weinig buiten. En loop alleen wat met de hond. Ik dacht er moet nu wat gebeuren. Toen ik vanmorgen voor de spiegel stond. Van het stel komt afstel, dat weet iedereen. En dat was Frans-Duits met Morgen is pas morgen. En we gaan ons al afkondigen, hè. En dan kunnen we zelfs misschien nog een plaat draaien van het feestteam van Dit is het einde. Maar eerst de eindtune. Ja, beste luisteraars, dat was het alweer voor vanavond. We hebben hier weer ons goed geamuseerd, Filip. Amai, inderdaad, Alina. Hier weer heel graag gedaan vanavond. We hebben ons goed geamuseerd. We hebben zeker goed gelachen. Oh, amai. En, ik zou zeggen, Filip, bedankt voor vanavond. U ook, Marina. Ja, het was natuurlijk heel gezellig. En wil jij nog iets zeggen? Ja, ik heb me vandaag dus ook weer heel goed geamuseerd met jou, Marina. En inderdaad, wij gaan hier afsluiten. Maar wij maken graag donderdag terug een afspraak vanaf 19 uur tot 22 uur. Ja, en morgenavond, dan zijn we vrijdag 21 oktober. En dan gaat draaien DJ Marco en onze DJ Laura natuurlijk met het knallend weekend in. En ja, ik zou zeggen voor straks van, goed zo, Filippeke. Dus Marco en Laura morgenavond vanaf 19 uur tot 22 uur. Ja, jij ziet toch nu toch ook alles, hè? En ik zou zeggen voor straks, slaap wel. Morgen gezond weer op. En ons hoor je volgende week donderdag terug vanaf 19 uur tot 22 uur. Wij zeggen... Bye bye, bye bye. Bye bye.